antenie Trójki w niedzielę po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwsza godzina naszego spotkania już za nami. Jeszcze jedna, cała przed nami. Do godziny 6:00 coś mi świta w Trójce. 23 dzień sierpnia, czyli 236 dzień 2024 roku. Przypominamy, powoli wakacje się kończą. Studenci mają jeszcze jeden miesiąc w zanadrzu, ale jeżeli ktoś jest na nieco niższym etapie edukacji, szkoła podstawowa, szkoła średnia, no to już powoli trzeba zacząć myśleć o tym, co wydarzy się nie pierwszego tym razem, a 2 września, ale to spokojnie. To jeszcze parę dni jest na tę wyprawkę. Przyjdzie czas, żeby ją skompletować. Proszę się nie martwić, no to właściwie zmartwienie głównie rodziców. 5:32, o tej godzinie wzejdzie słońce, zajdzie o 19:45. Przypominamy, że dzisiaj z kwiatami do Brygidy, do Filipa, do Ireneusza, Jakuba, Leoncji, Lubomira, Maksyma, Róży, Waleriana, Wiktoria i Żelisława, bo to właśnie te osoby dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj zachmurzenie małe, na północy okresami wzrastające do umiarkowanego. Nawet 30 stopni się pojawi na termometrach. No to może po kolei, bo ta temperatura od 22 do 24 na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu, tutaj najchłodniej dzisiaj, a do 20, czy od 20 do 30 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Tutaj będzie najcieplej. Beata Wolska, Radek Nałęcz, witamy. Do godziny 6:00 jesteśmy z Państwem i R.E.M. pierwsze nagranie po godzinie 5:00 już powoli startuje. Potem jeszcze Daria Zawiałow i Helsinki. Właściwie w tę podróż nas Daria zabierze. Proszę zostać z nami do 6:00. Coś mi świta w Trójce. Like a coin in a frozen pond, like a ghost. Twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. Coś mi świta w sieci. 8 minut po godzinie 5. Kontynuujemy przegląd prasy. Wirus, no dobrze nam znany wirus, COVID-19 znów zabija. O tym można na łamach Wirtualnej Polski przeczytać. COVID-19 atakuje coraz silniej. Resort zdrowia poinformował o 5 przypadkach śmiertelnych, a w szpitalach przybywa pacjentów z ciężkimi objawami, również takimi, które wymagają podłączenia do respiratora. Oficjalna liczba dziennych zakażeń sięgnęła 1193, z czego 838 to nowe przypadki, a 355 to ponowne zakażenia, czytamy w artykule. Lekarze ostrzegają jednak, że te statystyki, które są publikowane przez resort, przez Ministerstwo Zdrowia, to jedynie wycinek tego, z czym faktycznie mamy do czynienia, bo fala zakażeń rozpędza się niezwykle dynamicznie. Zakażenia można więc już liczyć w tysiącach, a w szpitalach jest coraz więcej pacjentów z ciężkimi objawami zaatakowanych przez wirus COVID-19. Aktualnie połowa wykonywanych testów jest pozytywna, a w niektórych laboratoriach zdarzy się nawet 80% tych testów, że 80% tych testów ma pozytywny wynik. W których województwach jest najtrudniejsza sytuacja? Mazowieckie to 215 zakażeń, lubelskie 139 zakażeń i kujawsko-pomorskie 135 zakażeń. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Wirtualnej Polski, na stronach dedykowanych, poświęconych właściwie zdrowiu. Również tutaj w Wirtualnej Polsce całkiem sporo można przeczytać odnośnie tej pogody, która się zbliża, bo weekend ma być upalny. Dzisiaj już 30 stopni doświadczymy na termometrach, ma być jeszcze cieplej. Taka jest prognoza na ten najbliższy weekend, który będzie bardzo ciepły. W sobotę na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce będzie to 32 stopnie. Nieco chłodniej na północy, tutaj do 29 stopni na termometrach. Gorąco będzie też w niedzielę, choć na niebie zobaczymy również chmury, w szczególności na zachodzie Polski, gdzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Szczegółowa prognoza pogody oczywiście w naszych serwisach informacyjnych, więc będziemy na bieżąco informować. Heat Waves, czyli ta fala ciepła, to tak a propos i Glass Animals już teraz. 11 minut po 5, coś mi świta w trójce. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-Waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-Waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put TV, so we never think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this, you need something I can never give. Fake water all across the road, it's gone, now the night is come, but then you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. Sleeping smiles so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją. Będę swoją najgorszą wersją. Pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy po związanych prześcieradłach. Za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić liną. Daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Moja duma złamana w 10 miejscach. Chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Weszło mi w nawyk, ja chcę dobrze, oni chcą mnie naprawić. Trzymaj moją głowę nad wodą. Wszyscy chcą mi patrzeć na ręce, płakać mogę tylko w łazience. Trzymaj moją głowę nad wodą. pół życia tracę, żeby być sobą. Proszę tylko nie umieraj młodo, trzymaj moją głowę nad wodą. Daj radę ze mną, daj na to słowo. Ja nie chcę końca świata, nie z tobą. Trzymaj moją głowę nad wodą. Coś mi świta w sieci. Teraz dla odmiany, zostawiając sprawy polityczne czy geopolityczne, o odkryciach naukowców, spidersweb.pl dzisiaj informuje o tym, jak wygląda gwiazda polarna. Naukowców zaskoczył jeden niezwykły fakt, czytamy w artykule. Gwiazda polarna, która od wieków służyła żeglarzom jako niezawodny punkt odniesienia, skrywa jeszcze wiele tajemnic. Naukowcy z Georgia State University właśnie rzucili nowe światło na tę niezwykłą gwiazdę, dostarczając pierwszy raz informacji o jej wyglądzie. Dzięki zaawansowanemu teleskopowi było to możliwe. Naukowcy byli w stanie zbadać gwiazdę polarną z niezwykłą dokładnością. Okazało się, że ta gwiazda jest znacznie większa niż wcześniej sądzono. Co więcej, jej powierzchnia jest nie jest jednorodna, ale pokryta plamami, podobnie zresztą jak nasza własna gwiazda, czyli Słońce. Gwiazda polarna krąży w układzie trzech gwiazd nazwanych Alfa Ursae Minoris. Najjaśniejszym obiektem tego układu jest gwiazda Polaris, którą potocznie właśnie nazywamy gwiazdą polarną. Znajduje się ona 430 lat świetlnych od Słońca. I gwiazda polarna to biało-żółty nadolbrzym, który jest jednocześnie cefeidą. Oznacza to, że gwiazda ta regularnie staje się jaśniejsza, po czym traci swoją jasność. Dzieje się tak, ponieważ średnica gwiazdy rośnie i kurczy się w czterodniowym cyklu. No i tych ciekawostek związanych właśnie z gwiazdą polarną w tym artykule jest cała masa. Na podstawie obserwacji zespół naukowców na przykład ustalił, że Polaris ma masę 5 razy większą niż Słońce i średnicę 46 razy większą od Słońca. Także polecamy oczywiście spidersweb.pl. Na łamach tego portalu można przeczytać takie właśnie ciekawostki związane z gwiazdą polarną, ale też przenosimy się na wirtualne media. Tutaj o tym, że Netflix zakończył zdjęcia do nowej polskiej superprodukcji, czyli do Heweliusza, serial katastroficzny o imponującej skali produkcji zrealizowany dla serwisu VOD przez twórców Wielkiej Wody, który to również jest dostępna w tym serwisie. To jest nowy projekt Jana Cholubka, scenarzysty Kaspra Bajona i producentki Anny Kępińskiej. Zresztą te liczby robią wrażenie. 10 miesięcy przygotowań, 8-miesięczny okres zdjęciowy, 105 dni zdjęciowych, ponad 120 aktorów, 3000 statystów, 2000 pojazdów, w tym 200 tirów i ciężarówek, 700 ton wody i 1 km konstrukcji deszczownic i trawersów, 70 różnych lokalizacji i prawie 200 osób zaangażowanych w postprodukcję i 140 osób ekipy, które stale pracują nad serialem. Tak wygląda Heweliusz w liczbach. Jest to oczywiście historia katastrofy polskiego promu, która miała miejsce w latach 90., konkretnie z 13 na 14 stycznia. To tragiczne wydarzenie, 1993 rok, miało miejsce zatonięcie promu Jan Heweliusz, wokół którego również pojawiły się teorie spiskowe i zobaczymy, czy również w serialu zostanie to zaznaczone, a 5-odcinkowa produkcja zadebiutuje w 2025 roku w obsadzie m.in. Magdalena Różdżka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Konrad Leryk, a także jest Piotr Rogulski. Ten ostatni klaps na planie już padł. Czas na montaż i na postprodukcję. 22 minuty po godzinie 5. Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves found the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave it. Love it. kiedyś to było. 5:30 na zegarze to takie wspomnienie festiwalu w Sopocie. Bobowska również na deskach Opery Leśnej się pojawiła, Ziemia mi się pali, ale też wczoraj OSTR, Kaliber 44, było dużo takich momentów, które faktycznie tego dnia mogły zaskoczyć widzów, no bo tradycyjnie Sopot Festiwal był transmitowany. Teraz kalendarium muzyczne. Gene Kelly, świętujemy kolejną rocznicę urodzin tego bardzo utalentowanego tancerza, aktora, choreografa, również reżysera i producenta filmowego, tancerza. Także Gene Kelly przyszedł na świat 23 sierpnia w 1912 roku w Pittsburghu. Urodził się w rodzinie sprzedawców fonografów Jamesa Kelly'ego oraz byłej aktorki Harriet, a gdy miał 8 lat, matka zapisała go na pierwszy kurs baletu, jednak chłopiec dopiero z czasem, bo dopiero w wieku 15 lat już tak na poważnie zainteresował się tańcem. Jako nastolatek był także aktywny, uwielbiał sport, futbol, baseball przede wszystkim, natomiast stepowania nauczył go utalentowany brat Fred. Z wykształcenia był ekonomistą, ale w Stanach Zjednoczonych nastał wielki kryzys, który uniemożliwił mu pracę w zawodzie i dobrze, że tak się stało, bo dzięki temu mógł razem z braćmi otworzyć szkołę tańca, potem zadebiutować na teatralnych deskach Nowego Jorku, a potem to już się szybko potoczyła ta kariera, kiedy to Gene Kelly'ego odkrył świat filmu, albo Gene Kelly odkrył właśnie ten filmowy świat, no i dzięki temu mógł brać udział w tych produkcjach i jego gwiazda, sława rozbłysła i też stał się właściwie ikoniczną już postacią amerykańskiego świata filmu. Znany Gene Kelly był z wielu fantastycznych ról, ale jedna oczywiście tradycyjnie zapadła mocno w pamięci, to słynna deszczowa piosenka i scena zrealizowana również w deszczu. Już teraz w Trójce w ramach takiego załącznika urodzinowego, bo przypominamy, Gene Kelly 23 sierpnia w 1912 roku się urodził. Singing in the Rain. See you tomorrow. Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight. Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Oh. Gene Kelly, Singing in the Rain, wystarczy dźwięk, żeby sobie całą scenę zwizualizować, wystarczy po prostu raz zobaczyć ten słynny taniec w deszczu. Gene Kelly 23 sierpnia w 1912 roku przyszedł na świat, a w 1959 roku urodził się inny słynny artysta, Edwin Collins, wokalista i muzyk, producent muzyczny również. Był związany między innymi z grupą Orange Juice, ale też z powodzeniem kontynuował po tym, po roku 85 karierę solową, kiedy rozstał się z zespołem. Rok 1961, kolejne urodziny, Dean DeLeo, czyli gitarzysta zespołu Stone Temple Pilots, również urodził się 23 sierpnia, dlatego teraz gramy Dancing Days. To tak przy okazji tego tańca i deszczowej piosenki. Ładnie się to wszystko ze sobą połączyło. 37 minut po piątej, coś mi świta w trójce. Temple Pilots i kolejne urodziny. Dean DeLeo, przypominamy. 23 sierpnia w 1978 roku przyszedł na świat również Julian Casablancas, czyli wokalista i autor tekstów w formacji The Strokes, który też prowadzi karierę solową. No to teraz razem z zespołem You Only Live Once, czyli The Strokes w trójce w ramach kalendarium muzycznego. powoli, lecz za to wytrwale. Za wody ze szczurem, za wody ze smrodem. Przepuszczamy i wchłaniamy, wężejemy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. My jesteśmy bardzo silni. Jesteśmy po prostu ze stali. Niegroźne nam burze. Oni z biczem w ręku, a my z głową w murze. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch pacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Jesteśmy ze stali. Ciekawe, kto dzisiaj okaże się najsilniejszy w kontekście listy przebojów, czyli pierwsza trójka od godziny 19. A o Państwa głosy walczy m.in. to nagranie, czyli Roboty, najnowszy singiel Krzysztofa Zalewskiego. Zabiła bez liczby. że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że prosiły do tańca. Roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały kochać roboty będą, że musiały całować. Krzysztof Zalewski, Roboty, a właściwie podwójny Krzysztof Zalewski, bo jeszcze nagranie Kocham walczy o głosy. trójka.polskieradio.pl łamane przez LPT. Zapraszamy dzisiaj od 19 na kolejne notowanie w imieniu Piotra Meca. Zapraszamy też na Zapraszamy do Trójki. To już za chwilę od godziny 6. Audycja poranna i Robert Grzędowski. A my dziękujemy za te dwie ostatnie godziny. Beata Wolska, Radek Nałęcz. Dobrego weekendu. And you know zabetonowanym mieście. Czy to zima, czy wiosna, czy jeszcze jesień? Wybieram się na wycieczkę. Próbuję się przejść, przedrzeć przez miejsce do najbliższego drzewa. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Kafelki kładłem, wie pan, ja zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie, a u obcego to wiadomo, więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a dziś dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10.